राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्णा चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 30 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कांचितानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो शोक जलन दुख मिटने के उपाय के बारे में आज दोपहर में विशेषता से कहा जाएगा, वो आपको याद दिलाने के लिए। ये तो अलग है, आपके वो बात होगी तो ठीक है। बात क्या है भाई बहन, ध्यान दें और उस पर विचार करें जरा। हम जो संसार से स्वार्थ की भावना रखते हैं, ये मूल है, संपूर्ण दुखों का मूल ही है। ये संसार मेरे काम आ जाए, पड़ोसी मेरे काम आ जाए, मेरे परिवार के मेरे अनुकूल चले, ये जो भावना है ये खास बाधा है। आप इनके काम आओ, आप इनकी सेवा करो, ये ठीक है, पर दूसरा मेरी सेवा करे, मेरे गुरु हो जाए, ये बंधन है। ठीक आप समझो तो सबके लिए कहना है ये बंधन है। ये शोक और चिंता भय उद्वेग जो कुछ होती है इस कामना से होती है। अगर हम संसार से चाहना न रखे तो दुख कोई सही नहीं होता। अच्छा मुझे आसा और अप्रयत्न हो जाए। संसार में मेरा कुछ नहीं है, ये सच्ची बात है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये सच्ची बात है। इनमें जो गलती करते हैं कि मेरा है ये मेरा है, ये गलती है, अपना कोई नहीं है, अपना किसी की जरूरत नहीं है। बात ये है सिद्धांत में, जितना दुख होता है मन में इच्छा रखने से ही होता है। अगर इच्छा ना रखे तो हमारा दुख हो नहीं सकता, ऐसे सिद्धांत की पक्की बात है। आप ध्यान देकर सुने बातें, मैं सुनाता हूँ, ख्याल करके सुने। कुछ बातें मैं कह सकता हूँ और सब बातें अभी कहीं नहीं जा सकती, समय है थोड़ा, बातें बहुत सी, परंतु खास चीज यही कि संसार से हम चाहते हैं। चाहना ना उसका है जो नाशवान की चाहना है, जैसे भगवान की चाहना है, अपने मुक्ति की चाहना है, अपने कल्याण की चाहना है, अपने उद्धार की चाहना है, वो चाहना नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो पूरी हो जाने पर चाहना सब मिट जाती है। संसार की चाहना पूरी होने पर और चाहना और चाहना जगती ही रहती है। जो 10, 20, 50 भजे सत हो या हजार तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भले पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज लगे, कृष्णा अधिक ही अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरे तो भूख कबू न भगेगी। ये संसार की साधना ये दुखदाई है, परमात्मा की साधना अपने माँ बाप की साधना वो पूरी हो जाएगी, पैसा न कोई पैदा होगी नहीं। और साधना ये तो जिंदगी करोगे साधना बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये साधना नहीं करनी चाहिए, ये साधना से दुख होता है। जो कोई मर जाता है तो उसका जो दुख होता है, दुख का कारण क्या है? हम कुछ साधना रखते हैं कि हमारे को मर जाए, अभी मर जाए और भविष्य में ता रहे, इसी साधना रहती है। जवान आदमी मरता है तो उसकी चिंता ज्यादा होती है, छोटी अवस्था में मर जाता है उसकी ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि उसे आशा और है और भी मिलेगा और भी मिलेगा। यही कारण है दुख का, संताप का कारण यही है कि मेरे कुछ मिल जाए, कुछ मिलेगा और मिलेगा। अगर ये चिंता जैसे छोड़ दें तो मिलने वाली चीज जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल पक्की सच्ची सिद्धांत की अच्छी बात है। इस बात से चाहना का परित्याग करना बड़ा अच्छा है। अब बात बता मैं ध्यान देकर सुनो, चाहना करने से वस्तु मिलती है ये नियम नहीं है, और चाहना न करने से वस्तु नहीं मिलती है ये नियम नहीं है। चाहना वाली वस्तु मिलती है और नहीं मिलती है इसमें पूर्वकृत कर्मों का कारण है, अभी चाहना करते कारण नहीं है। ऐसा कोई भी पुरुष और स्त्री है देखने में नहीं आता कि जिसकी कोई चाहना पूरी न हुई हो, और ऐसा भी पुरुष कोई देखने में नहीं आया कि सब चाहना पूरी हो गई हो। इतने आप बैठे इनमें से एक भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि मेरी तो जो चाहना कहीं सब पूरी हो गई, और जो चाहना करी कोई पूरी हुई नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। ध्यान देना ये बात है, ध्यान देना पहले। मानो ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा कि जिसकी कोई चाहना पूरी हुई नहीं, और ऐसा ही नहीं कि सब चाहना पूरी हो गई हो, ऐसा नहीं मिलेगा। तो चाहना से चाहना पूरी होती है ये नियम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मिलने वाली मिलेगी, चाहना करो तो मिलेगी, न चाहना करो तो मिलेगी। नहीं मिलने वाली है उसकी चाहना करो तो नहीं मिलेगी, चाहना नहीं करो तो नहीं मिलेगी। इस सिद्धांत को अगर पकड़ ले आदमी निहाल हो जाए। हम इच्छा क्यों करें, हम गुलामी क्यों करें, हम दास क्यों बने, हम गुलाम क्यों बने? मिलने वाली मिलेगी, बिने बिने वाली नहीं मिलेगी। बुखार आने वाला आएगा, नहीं आने वाला नहीं आएगा। दुख भी मिलने वाला जरूर मिलेगा ही, और नहीं मिलने वाला दुख मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही सुख मिलने वाला मिलेगा, नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा करे ही नहीं, यही बात सिद्ध है। समझदारी यह है हम इससे क्यों मरे। यदर स्वीयम नहीं तो परेशान प्राप्त व्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवोवतम लंघयितुं न शक्तः तस्मात् न शोचामि न विस्मयोमि यदस्मदीयं नहि तत्परेषम। हमारी चीज है हमारे को मिलेगी, और नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, तो इससे क्यों मरे। मिलने वाली चीज तो जरूर मिलेगी, और नहीं वाली नहीं मिलेगी, कितनी सगवाबी। इस सिद्धांत को समझ ले और इच्छा छोड़ दे, इच्छा करे मत। तो सब चीजें मिलेगी आपके निर्वाह विषम मिलेगी। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले से रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, माँ के दूध पैदा होता है हमारे से पैदा होने से पहले दूध आता है, दूध पहले आता है, उसमें दो मत है कि पहला दूध है वो खिल के सही थी बाल को पिलाना चाहिए, और माताओं का बहुतों का ऐसा मत है कि दूध गोबा में पड़ा पड़ा ठस जाता है मर जाता है, वो खीर निकाल करके फिर दूध पिलाना चाहिए, ऐसा लोगों का मत है। डॉक्टरों का वैद्यों का ऐसा मत भी है वो खीर सहित पिलाना चाहिए वो बाड़े के ठीक करता है, उनका मत ऐसा है। ऐसे दो मत मैंने सुने संसार में व्याप्त है, प्राय करके माताएं करती है कि वो गाढ़ा हो जाता है दूध समय पा करके तो वो पसने में मुश्किल होता है, तो बालक को नहीं पिलाना वो निकाल देना चाहिए और साफ दूध पिलाना चाहिए बालक की सुनता उससे ज्यादा। इस बात को बहुत से लोग मानते हैं और बहुत से ये मानते हैं नहीं खील वाला दूध जरूर पिलाना चाहिए वो बालक के गुण करता है हित करता है अच्छा है, ऐसे दो मत है। परंतु दूध पैदा पैदा होता है इसमें संदेह नहीं है, वो कम हो तो धानों के लड्डू बनाकर खाना चाहिए जिनसे माँ के दूध पैदा ज्यादा हो जाए, सूट खानी चाहिए जिससे दूध तेज होता है, बालक बड़ा बलवान बनता है। इस वास्ते लोगों में कहावत है किसकी माँ ने सूट खाया है आओ मेरे दो हाथ करो, किसी माँ ने सूट खाई है आओ, तो सूट खाने से दूध तेज होता है, उस मार्ग में शक्ति आती है सामर्थ्य आती है, धानों के धाना के दूध खाने से दूध बढ़ता है दूध उत्पन्न करता है। तात्पर्य क्या निकला कि आपको मिलने वाली चीज मिलेगी, नहीं वाले मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी माँ के दूध ज्यादा आता है किसी माँ के दूध कम आता है, वो ज्यादा दूध आता है उसका बालक का गला मोटा हो जाता है, और दूध कम आता है उसका बालक का गला छोटा रहता है। इस बात रोटी खाता है तो धीरे धीरे वो धीरे धीरे खाएगा, जिसका गला मोटा हो जाता है जल्दी जल्दी खा जाता समझा जाएगा। बालक बननी बनावट होती है वो दूध के अनुसार होती है, किसी माँ के दूध ज्यादा है किसी माँ के दूध कम है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। वो मिलने वाले चीज मिलेगी नहीं वाले नहीं मिलेगी ये नियम है। आज अगर आप इस बात को सच्ची माने तो मिलने की इच्छा त्याग कर दो, मिलने वाला आप साफ मिलेगा। ये आपने देखा ही होगा बालक है पांच सात दस वर्ष का सो जाता है माँ के चिंता है कि भूखा सो गया तो दूध ठंडा कर ला और वो उठा जगाता है, वो उसमें उठा करता है जगना चाहता नहीं तो थोड़ा उठा करके उसके मुठे लगा देती है, वो दूध पी लेता है पीने सो जाता है, माँ की चिंता मिट जाती है, छोड़ा कुछ पेट दूध चला गया ठीक है। तो देने वाला यू देगा जबरदस्ती देगा, जगा कर पिलाएगा वो मजे देगा दे पीने, नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा अब रोते रोते नहीं मिलेगा। चोरी करने वालों को भी धन मिलना है तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, मन चोरी का दंड भोगना पड़ेगा, क्यों अन्याय पूर्व चाहता हूँ अन्याय का दंड भोगना पड़ेगा, अन्याय पूर्व कोई हजर नहीं है उसे पाप नहीं लगता है, इस वास्ते चीज मिलने वाली जरूर मिलती है और नहीं मिलने वाली नहीं मिलती है, तो इच्छा करके गुलाम बनना है शिवाय मूर्खता के कोई कारण नहीं। अरे उस इच्छा से ही शोक होता है, चिंता होती है, बालक मर जाता है, जवान पर जवान लोग लड़का 20-25 वर्ष का जवान मिलता है, दुख ज्यादा होता है क्योंकि उनसे आशा ज्यादा है। 100 वर्ष का हो गया मर जा तो कोई बात नहीं, ये तो ब्याह जैसी बात है, ब्याह जैसी बात है, आनंद है, मौज है, क्योंकि उनकी आशा दे गई, अब वे कमा कुछ देंगे ऐसी आशा नहीं गई, तो मजा तो वही जरिए। 25 वर्ष का जवान मरता है, दुख होता है, पर 17-18 वर्षों से बीमार हो गया, अच्छा 25 वर्ष तक बीमार ही रहा, वैद्यों ने डॉक्टरों ने उसको कह दिया ये जीवेगा नहीं, ये मरने वाला है, वो मर जाए तो दुख नहीं होगा, क्योंकि उनसे अब आगाड़ी इच्छा पूर्ति की आशा नहीं रही, बीमार है मरेगा जरूर, मर जाएगा तो इच्छा नहीं रही, तो अपने स्वार्थ है वो, स्वार्थ बुद्धि से दुख होता है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो, मौज देती आनंद देती है। महात्मा संत होते हैं वो इच्छा नहीं करते, अपनी इच्छा छोड़ देते हैं, अच्छा हो जाते अच्छा, चाहना रहित मौज रहती, मौज मिले तो आनंद, न मिले तो आनंद, कम मिले तो आनंद, ज्यादा मिले तो आनंद, न मिले तो आनंद, उनका आनंद सिद्ध वस्तु मिलने के अधीन नहीं रहता, स्वतंत्र आनंद रहता है उसका, बहुत मौज रहती है, बहुत सुख रहता है, आनंद रहता है मुझे, ऐसा सब मनुष्य ऐसे हो सकते हैं, अगर वे चाहे विचार करें तो जरूर हो सकते हैं, ऐसे जो चाहना भीतर से खोद कर निकालते बिल्कुल चाहे ही नहीं, तो उनको चिंता नहीं होती, तो शोक चिंता होती है केवल आशा से, चित्त लिया है सुख दिया कम है, सुख पहले उम्र में लिया ज्यादा है, बालक को खेला करके प्यार करके सुख लिया, सुख तो मर जाता दुख होता है, अगर सुख नहीं लिया तो दुख नहीं हुआ, जितना जितना सुख अधिक लिया है सुख की आशा ज्यादा है उतना ही दुख होगा, और सुख की आशा छोड़ दो दुख होगा ही नहीं, सर मर जाओ दुख नहीं होगा, क्यों सुख की आशा रखी नहीं हमने, क्यों दुख होगा, क्यों दुख पड़ा पड़ेगा, इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि तुम सुख की आशा मत रखो, इससे दुख होगा, ये पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। अब एक कथा सुना है आपको, पद्म पुराण में कथा आई है, हमने पढ़ी है, एक ब्राह्मण देवता थे, उस ब्राह्मण देवता के अवस्था काफी हो गई, फिर भी कोई संतान नहीं हुआ, तो संतान नहीं होने का दुख प्राप्त करके माताओं को होता है, पुरुषों को कब होता है, उसे माताओं को नहीं हुआ, उस पुरुष के दुख हुआ, वो दुखी हो गए, स्त्री ने पूछा कि आप दुखी क्यों हुए, क्या बात है, क्या तू जानती नहीं क्या, इतना वर्ष हो गया ब्याह किए हुए, ऐसा संतान हुआ ही नहीं हमारे, भगवान एक कन्या भी दे देते तो हम खुशी मनाते, बड़े उत्साह से ब्याह करते, बड़ा सुख होता, और उनके बिना हमारे को दुख हो रहा है, तो वो ब्राह्मणी बोली है, ध्यान देना, ब्राह्मणी ज्ञान देते ब्राह्मणी, पर संतान के लिए दुख प्राय करके स्त्रियों को होता है, पुरुष के नहीं होता है, उनमें वो पुरुष को दुख हुआ, तो वो ब्राह्मणी बोले कि हमारे क्यों पुत्र होता, भगवान एक कृपा है जो पुत्र नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है, कि तू क्या बात कह, गृहस्थ किया हमने, संतान नहीं हमारे, इस वजह से दुख होता है, कह दुख होता है, संतान हमारे क्यों होता, हमने काम कोई किया ही क्यों, निकल गलत काम करने से मर होते हैं, ब्राह्मण को आश्चर्य सतनाम क्या होता है। तो वह ब्राह्मण बोले कि आप जानते हो ना, मेरे पिताजी की कन्या में एक ही थी और हमारे भाई थे मुझे, परंतु हमारे बहना नहीं थे, वो एक ही थे। आप ये भी जानते हो, आपको पता होगा कि मेरे पर स्नेह बहुत था, छोटी अवस्था छोटी सी थी, उस समय मेरे पिताजी स्नेह बहुत करते थे, तो मैं पिताजी के पास ज्यादा रहती, पिताजी की गोदी में ज्यादा रहती, माँ की अपेक्षा भी पिताजी के पास रहती। और ये भी आप जानते हो मेरे पिताजी विद्वान थे, पढ़े लिखे पंडित थे, तो उनके पास मैं साधु भी पढ़ने आया करते, कृष्ण भी पढ़ने को आते, अच्छे अच्छे संत आते, वो भी पढ़ते थे, और मेरे पिताजी बड़ा आदर करते संतों का, भोजन भी कराते, कपड़ा भी देते, वो विद्या भी देते, बड़े प्रेम से पढ़ाते थे। इस वास्ते अच्छे अच्छे साधु विरक्त त्यागी संत महात्मा आया करते, मैं पिताजी गोद में रहती थी। तो पंडित जी ने आश्चर्य किया कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तू कैसे जानती है कि मैंने सत्संग किया है। पिताजी पंडित थे, साधुओं को पढ़ाते थे, तो साधु आया करते, अच्छे अच्छे पंडित भी आते, पढ़ने वाले विद्यार्थी भी आते, ऐसा संग होता था, और साधु माता की भी सेवा करते और पढ़ाते थे प्रेम से, बड़े प्रेम से पढ़ाते थे। तो पढ़ने वास्ते ब्राह्मण आते, कई कई संत महात्मा आते, तो मैं गोदी में रहती थी, तो अच्छे अच्छे महात्मा आते, वे व्याख्यान देके वो मैं भी सुनती, पिताजी भी सुनते और मैं भी सुना करती, वे बातें मेरे को याद है, उस कारण से मेरे दुख नहीं होता। आपके दुख होता है, हमें संतान नहीं है तो क्यों होगा दुख। तो उनमें मैं बातें सुनी, आप सुनो, आप पूछ रहा हूँ, आप सुन लो। ये बेटा तीन चार तरह के होता है, ऐसा बेटा होता है, ये बेटा दुख देने के लिए आता है, कोई बेटा सुख देने के लिए आता है, और वो आता है तो पूर्व के कर्मों का कर्म बंधन है। अपने मार वाट में कहते हैं लेनिया देनिया लेनिया देनिया, ऋण होता है, कभी लेने के लिए रहते है, कोई लेने के लिए आता है, तो ऋण होता है तब पुत्र होता है। हमारे पर ऋण है ही नहीं, हमारे बेटे क्यों हुआ, हमारे किसी का ऋण है नहीं, हम बेटे क्यों, बेटे क्यों होता। जो ऋण होता है उसको ऋण चुकाने के लिए लड़के आते है। एक बेटा होता है जिसको हमने दुख दिया है, कष्ट दिया है और दुख दिया है, तो वो अपना दुख देना के लिए, बदला लेने के लिए आता है। तो बालक बने में भी वो माँ बाप को मारपीट करता है, माता पिता राजी होते हैं, वो लाठी लेकर माँ के मारता है, तो पिताजी हंसते हैं। तो वो लड़का दुख देने के लिए आया है, मार पीट करने के लिए आया है, अपना बदल लेने के लिए आया है, तो वो मार पीट करता, फिर उसे स्वभाव बढ़ जाता है, घर की चीजों चुरा करके बेच देता है, उसे पैसा कमाता है, फिर माता पिता दुखी होते हैं, रोते हैं, पर स्वभाव बढ़ गया, बालक बड़े में मारता है, जो हंसते माता पिता हंसते, हंसना हंसना चाहिए, उनको देखना चाहिए क्यों आया है, उसको दुख दिया है, तो दुख देने वाला घर में आकर ये जन्म लेता है। ये बात एकदम सच्ची है। एक बात याद आ गई, आपको कहता हूँ, शेठ जी श्री जयदयाल जी वे थे अग्रवाल, उनके पास में था महेश्वरों का घर, वो लखोटिया थे, लखोटिया महेश्वरी, उस महेश्वरी के पास में दल नहीं था, तो वो गया था बम्बई, बम्बई से जहाज जल्दी आ गया, पैसा धन देना, ध्यान देना, ये कथा सच्ची कथा है, शेर जी खुद ने सुनाई है, शेर जी का मैं छोटा था उस समय की बात है, शुरू की बात है, चूरू की, विश्वेश्वर नाथ जी थे लखो अग्रवाल, उन्होंने मेरे को ये बात सुनाई है, शेठ जी के बालक बन करी बात बूढ़े सज्जन थे, साधु बड़े प्रेमी थे, उन्होंने सुनाई थी। फिर वो कहते थे कि एक लखोटिया जी गए, जो थोड़ा दिनों में पैसे लौट कर आ गए, आकर के जिनका धन सा लेने वाले को सुखा दिया और पैसों की तरह से करने लगे। तो लोगों को वहम हुआ, इतने थोड़े दिनों में धन कहाँ से लाया और कैसे आया। तो बात क्या थी, 10,000 रुपये आदि पास में थे, वो गाड़ी में मिल गया और उतरे वहां पर। तो एक बड़ गुंजारी थी, वो बड़ गुंजारी चने भूजते, मक्की भी भूजते, जवान भूजते, उनका भूजा रहेगी बिक्री करते, वैसे अपना काम चलाते थे। तो उसके घर पर रात्रि को ठहरे, तो उस भूजारी ने और उस लखोटिया ने मिल करके रात्रि को उसको मार दिया, मार के लाश फेंक दी। किसी को पता नहीं लगा, धन आ गया। और उसने आकर के जल्दी चुका दिया, तो उस बहुत लोगों को बैंक पड़ा कि धन कहाँ से आया, कैसे आया, तो दूसरों को पता नहीं था, ऐसे उसने धन लिया। बीती हुई सच्ची घटना बताई, सच्ची। वो अगला पैदा हुआ और दुख दिया, माँ बाप को कष्ट दिया, पर दुख देकर बड़ा हुआ, उसको ब्याह दिया। ब्याह देने के बाद में स्त्री मर गई और वो मर गया खुद ही। ऐसे स्त्री है जो दुख देती और वो भी दुख देता। वो बीमार हो गया, ज्यादा मरे, तो पिता से बहुत दुखी हो गए कि एक छोरा है, ये मर जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे दुख पाते थे। तो एक दिन रात्रि में वहां बैठे थे, शेर जी ज्यादा नहीं थे, छोटी अवस्था थी। वो विश्वेश्वरनाथ जी कहते थे, मैं वहां सभा में था, तो वो मरना सर ने घड़ी पर लगे, अभी मरे अभी मरे, ऐसी अवस्था थी। तो हम सब जाग रहे थे, तो पिता को बड़ा दुख हुआ, रोने लगा। रोने लगा तो वो बोला, अब रोने से क्या हुए, तेने इसी जन्म में किया है पाप, उसका फल है। मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैं बंगाली था, मैं आया तुम्हारे साथ में। उस एक स्त्री बड़ी भूजारी थी, उसी वहां पर ठहरे थे, वहां मेरे को मार दिया तुमने, वो मार दिया, उसे बदल लेने के लिए आया हूँ और लिया कुछ कुछ बदला भार बाकी है, फिर तुम्हारे घर में आऊंगा, जन्म लूंगा। ये बीमार ने कही तो शब्द सुनी, तो मैं कह रही हूँ ये वक्त है, पागल हो गया है, अब सन्निपात में है, इस बात में होता है। मैं सन्निपात में नहीं हूँ, मैं सावधान और कर रहा हूँ, अभी जाओ। ये सुनो, में एक तरफ घर है, क्या जाती बताई, बागला, बागलों के घर में चार चोर भीत तोड़ करके और चोरी करने घुस रहे, अभी जा देख लो, वो बात सच्ची तो मेरी बात सच्ची, और वो झूठ झूठी मेरी बात झूठी, सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं बेहोश भी नहीं कह रहा हूँ। ऐसा जोर से उसने कहा, हम कोई गए नहीं। शेठ जी कहते थे कि हम गए सुबह, तो उनके खोज ढक रखे थे, तो फिर हम भागे जोर से कि हमारे खोज देख दे, हमारा चोर बना देगा, इस बात हम भागे वहां से, भाग कर आ गए। जैसे मैंने देखा उसे, तो वो खोज पकड़ा हुआ, पीछे चोरों को पता लगा। तो रात्रि में उसने कहा, अगर मैं वो बात कहता हूँ वो सच्ची है, तो मेरी बात भी सच्ची है, अरे ये झूठी है तो वो भी झूठी, जा देख लो, बादलों में वहां चोरी हो रही है। ऐसी बात उसने कही और फिर मर गया। तो लोगों ने पूछा, तू तो भाई इस वास्ते आया बता देने के लिए, ये बेचारी वाणिया की लड़की जिससे ब्याह किया, अब तेरे बिना विधवा हो जाएगी, तू पाएगी, ये क्या बात है, तू तो जब एडवास्त है। तब वो तेज हुआ कि वही रांड है जो भूजारी थी, इन्हें दोनों ने मिलकर के मेरे को मारा, अब रोवेगी, उम्र पर रोवेगी, अब क्योंकि मैंने पाप किया है, मेरे को मारा है इसने, इनवा सही हुई, तेज हो गई। बोला तो थोड़ी थी मुठी मामी, मैं देखी तो विश्वेश्वरनाथ जी कहते थे, मैंने ये बात प्रत्यक्ष सुनी है और साथ में मैं वही था, ऐसी सुनी बात है। फिर मर गया वो, फिर आगे जन्म लिया उसका पता नहीं क्या कि फिर आऊंगा, मतलब पूरा लिया नहीं है। मेरा जितना खर्चा इतने किया, मेरा पैसा लिया, उनमें कुछ ले लिया है, कुछ बाकी है, इस बात से फिर आऊंगा एक जन्म फिर लूंगा। वो हमने देखा नहीं, वो विश्वास नहीं किया, पर पक्की हुई बात है वो बदल लेने के लिए आता है। वो फिर वही रान लिया है, अब रोवेगी, अब रोवेगी क्योंकि इन्होंने मिल करके मेरे को मारा। तो ऐसे मारते हैं तो जन्म होता है। तो वो ब्राह्मणी बोली कि हमें ऐसा पाप किया ही नहीं, हमारे बेटा क्यों होता? ऐसा किसी को दुख दिया हो तो हमारा बेटा होता, हमने किसी को दुख दिया नहीं, विश्वास नहीं हुआ। एक बेटा ऐसा होता है, बेटा होता है जो माँ बाप की सेवा करता है, जैसे माँ कहे वैसे काम करता है, पिता कहे जैसे काम करता है। अगर वो पिता मर जाते हैं तो श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, पानी देता है, पिंड देता है, सब सेवा करता है अच्छी तरह से, क्योंकि उसने सेवा पहले की है। सेवा की है तो बदला लेने के लिए आया, बदला चुकाने के लिए आया है। वो आता है तो सेवा करता है क्योंकि उसने बदला है। एक बेटा ऐसा होता है वो संत महात्मा है, और उसी हमने सेवा करी तो सेवा करने से वो संत का कल्याण नहीं हुआ, बीच में मर गया बेचारा। तो फिर वो हमारे घर का देता है क्योंकि हमने सेवा करी थी, सेवा का मान पाष्टा रहेगी, पाष्टा का मान जन्म लेता है, वो जन्म ले करके रहता तो दुख नहीं देता, माँ को दुख नहीं देता, पिताजी को दुख नहीं देता, टट्टी पेशाब भी दूर जा कर देता है अपना, वो उठाना भी माँ को पड़ता नहीं, माँ बड़ी प्रेम से पालन करती है और वो हमारे भजन ध्यान करता है, छोटी अवस्था में भगवान में लग जाता है और माँ का सदैव सुख करता है, माँ को सुख पहुँचाता है। एक बेटा वैसा होता है, एक बेटा सेवा करने वाला होता है। तो एक बेटा सेवा लेने वाला आया, एक देने वाला आया, और ऐसा कोई संत था तो उसका कल्याण हो गया। वो बेचारे क्यों आता बाद में, इस बात तुम्हारे बेटे क्यों होता? तो बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य आया कि मैं कथा बांधता हूँ, लोगों को व्याख्यान सुनाता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को बातें याद, तू पढ़ लिखे तो है ही नहीं, समझते ही नहीं, ये बातें कैसे सीखी? कि मैं बालकपन में पिताजी की गोदी में रहती थी, छोटी सी थी, छोटी पिताजी का स्नेह बहुत था, मेरे पर प्रेम बहुत था, ये तो आपको पता ही है। इस वास्ते पिताजी की गोदी में रहती, और संत आते पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे पंडित लोग भी आते तो पंडित लोग कथा सुनाते, मेरे पिताजी सुनते, मैं भी गोदी में बैठी बैठी सुना करती, वे कथा मेरे को याद है अभी तक, जो सत्संग है विचार याद है। तो मेरे दुख नहीं होता, हमारे संतान नहीं है, आपके दुख होता है, हमारे दुख होता ही नहीं, कि हमारा बदला किसी का है ही नहीं, ना किसी के साथ देना है, ना किसी से कुछ लेना है, इस बात में मेरा बेटा नहीं हुआ। तो दुख होता है बेटो मर जाने से, दुख किस बात का है? कि सुख की इच्छा है और आगे की सुख देने की इच्छा है, इस बात से दुख होता है। इस वास्ते मरने जन्मने का दुख नहीं होता, दुख होता है मन में इच्छा होती है लेने की, इस वास्ते तो लेने की इच्छा का त्याग कर दो, अपना लेना नहीं है, अगर सबका पालन करना है, बच्चे उनका पालन करना, लड़का लड़की जब उसका पालन करना है, हसी तरह से ब्याह कर दो, ब्याह कर दे और कहना अब बना मनी पता थारी पूजी ले जाओ, पालती ले लो और बना मनी पता लो, हमारे कोई जरूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं रखे, सबकी सेवा करे तो उसे बेटा दुख देने वाला नहीं होता, सुख देने वाला होता होगा, दुख देने वाला नहीं होगा, क्योंकि इन्हें दुख दिया नहीं है। तो बेटा किसे होता है? तो इस कारण से होता है। वो फिर एक वशिष्ठ ब्राह्मण के पास ले गई अपने पति को कि उसे चलो वहां ब्राह्मण ने सुनो, मेरे सुनाते आपका दुख दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो स्त्री हूँ आपकी, क्या स्त्री क्या सुनाएगी मेरे को, इस वास्ते मेरा असर नहीं पड़ता, चलो अब चलो। वह वशिष्ठ एक ब्राह्मण है, उसे सुनो, ये राम जी के गुरु वशिष्ठ थे, दूसरे वशिष्ठ ब्राह्मण के पास, उसके पास ले गई, उसके पास चार उनसे बातें सुनाई, तो पंडित जी का दुख दूर हुआ। तो जितने दुख आते हैं वो आते हैं बदला लेने के लिए, कोई बदला लेने के लिए, कोई बदला देने के लिए। ये ऋणानुबंध है, आपस में ऋणानुबंध से आया करते हैं, तो इसमें दुख नहीं मानना चाहिए। कोई अवैर बन जाए तो सुविधा चाहिए, हमारा ऋण उतर गया, दान पुण्य करो, खर्च करो, जिससे ऋण उतर जाए सब, तो कोई ऋण रहे ही नहीं हमारे ऊपर, इस तरह से करो। अरे कोई सुख देने वाला आता है तो वो ऋण देता, देने वाला आता है तो हमने यही नहीं, और संत महात्मा की सेवा करी उसे कल्याण हो गया, कल्याण यही नहीं तो वो क्यों आता। इस तरह से अपने घर में कोई भाई बन जाए, भाई बन जाए, अपना संबंधी कोई मर जाए, देवर ज्येष्ठ मर जाए, पति मर जाए, पुत्र मर जाए, स्त्री मर जाए, तो भाई उसका लेना देना इतना ही था, इतना ही लेना है, और तो दुख मत करो, दुख करना नहीं चाहिए, जानकर राजी रहना चाहिए। और वहाँ लिखा है विशेषता से कि ऐसे केवल बेटा बेटी नहीं होते हैं, ऐसे गाय भैंस भी होती है। आपके घर गाय आई है तो वो ब्याती रहे भी, दूध देती नहीं, बिक्री होती नहीं, और दुख देती है, ब्याती है नहीं, भाई देती नहीं है, दुख देगी, रहेगी घर पर, जाएगी नहीं, बिक्री होगी नहीं। ऐसी गाय भी होती है, कोई गाय होती है खूब बेम भी देती है, दूध भी देती है, सेवा भी करती है, तो वो बदला चुकाने के लिए आती है। संसार में जितने संबंध है वे संबंध सब ऋण चुकाने के लिए है। पहले जन्म का ऋण है, उस ऋण के अनुसार आते हैं, तो आप चिंता मत करो। पहला ऋण था, उन्होंने अपना अपना ले गया, बाकी ऋण है फिर लेगा वो। हरेक को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख मत दो। दुख दोगे तो वो ब्राह्मण खोचा की बात गई ना, वैसे वो सुख दुख देने के लिए आवेगा, और अपना पैसा ब्याज सहित लेगा, क्योंकि आपने अन्याय पूर्व उसका धन ले लिया है, तो वो आप करता है गदर सुवर्ण के लिए आता है। तो दुख देने वाला कोई बेटा जन्मता है तो समझना चाहिए हमारा बदला है, हमने पहले सुख लिया है, इस वास्ते वो आया तो मर गया, तो मर गया हम रो दुख पाओ, वो दुख होता है, तुमने दुख दिया है इस वास्ते दुख देगा वो तो अरे ही नहीं, और मर जा तो आपको दुख होगा ही नहीं, क्योंकि बदला लेने के लिए आए ही नहीं। जैसे कहा ना, तू तो मर रहा है कि मैंने रुपये ले लिया, आप बढ़िया सोरी बिचारी, आप विधवा होगी, जब तेज हो गए बोलो वही राम वही है, बड़ भूसारी वही है, अब दुख पड़ेगी, अब रोएगी, क्योंकि मेरे को मारा है उसने। तो इस तरह से अपना बदला लेने के लिए आता है, कोई बदला चुकाने के लिए आता है, तो चिंता मत करो, अपना बदला साफ करता है। कोई दुख दे करके बदला ले लेता है, कोई सुख देकर बदला ले लेता है, और बदला नहीं होता वो बहुत से रहता है, वो साधु की सेवा करी और जन्म ले लिया, और माँ को दुख नहीं देता, टट्टे पैसा भी कपड़ा में नहीं करता, वो बाहर जाहिर करता है, छोटी अवस्था में माँ को दुख नहीं देता, और माँ को रात्रि में आधी रात को रोएगा, चल जाएगा, टट्टी फिरेगा, पेशाब कर देगा, फिर पेशाब माँ भी दुख पाएगी। माँ गीले पेशाब से नीचे हुए गीले स्थान पर सोवेगी, और बच्चे को सूखे पर सुलाएगी, और फिर भी वो रोएगा, दुख देगा, क्योंकि तुमने दुख दिया है तो दुख देगा, ये रातों झगड़ा पड़ेगा आपको, रात में आधी रात को रोएगा, सब लोग जब जाए भाई छोरा रोता क्यों है, तो बदला है बदला, वो लेगा बदला, अपना चुकाएगा, सब सभा उतरना पड़ेगा। तो बदले के आते हैं, कोई देने वाला चाहता है, कोई देने वाला चाहता, देना देना हमारा बदला है ही नहीं, तो हमारे घर क्यों आएगा, बेटा होने का कारण नहीं है कोई, तो जो दो आदमी बन गया घर का तो उसका कारण ये है, वो ही नहीं होता है, गाय भी होती है, कोई भैंस भी होती है, कोई पशु भी होता है, वो बिक्री भी नहीं होता है, दुख भी देता है, काम भी नहीं करता, ऐसा कष्ट करता है। कोई पड़ोस में होता है तो पड़ोसी की गाय दुख देती है, वो भी आकर आपको कष्ट कर देती है, आपकी खेत खा जाती है। तो समझना चाहिए कोई कोई बदला है, बदला चुका हो तो सावधान रहो, दूसरों के लेने की इच्छा मत रखो। लोगे चोरी करोगे तो उसका बड़ा भारी दंड आपको भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, इस वास्ते आप बस नहीं सकोगे। पंडित जी थे वो हमारे साथ, भगवती शरण जी। तो भगवत शरण जी कहते थे हम गए सेठ के साथ में, गया जी गए तो गया जी मेरे लिए खेल एक तख्ता तो उधर सोया या दूसरे हमारे साथ ही नीचे सोए हुए थे। तो रात्रि को नींद जगी तो मैंने प्रेत देखा, प्रेत जो आया जो महाराज बड़ा भयंकर रूप देखा, डर लगा मेरे को, कहता जाए मेरे पसीना आ गया, देखा तो पसीना आ गया। फिर तो बात करने लगा तो बोलता नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे कहता, समझाते तो मेरे को बात। तो वो कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ आपके गांव का, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने बहुत चोरी करी है, बहुत अन्याय किया है, लोगों को दुख दिया है, झूठी झूठी गवाह दे कर लोगों को फंसा दिया, अब मैं कष्ट पा रहा हूँ, पंडित जी आप मेरा उद्धार करो, आप मेरे को पंडित हो। इस तरह से मेरे को कहा, इधर में दूसरा आया जिसे माता नहीं है, मेरे माता का खींच वो आया, यू आया मैं डरा जमी हूँ कहीं डर रहा जब कभी कोई पिंड दो, आप पिंड दे पिंड देगा हमारा उद्धार होगा, परसाद होगा। भगवत शरण जी खुद कहते थे खुद आपने मेरे को नहीं पाने, ऐसे मेरे सामने बात आई। फिर मैंने पता पिंड दिया तो पिंड सराया, उनका उनके नाम का भी इनको पिंड मिले, इतना इतना पिंड इतने आटा इतने इतने पिंड से वो उद्धार हो जाता है, शुभ हो जाते हैं। और वो पिंड दिया जाता है तो पिंड दिया जन्मा आनंद आया। भगवत जी कहे दो तीन दिन आनंद मस्ती रही, मस्ती आनंद ही आनंद, उनका पिंड दिया पुण्य हुआ। वो बेचारे उसे जी सुन से छूट गया, उनका नष्ट हो गया। वो हरि प्रसाद जी जो ब्राह्मण थे नपास्तव थे, वो कह रहे थे हम गंगा गया जी गए, तो गया जी में एक ब्राह्मण है एक आया, वो गया ब्राह्मण एक सर्प है, उसी कतार से भी उनको घर में रहते थे तो घर में उनको सपना दिया कि मैं दुर्दशा है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, दुख पा रहा हूँ, सर्प बना हुआ हूँ, मैंने अमू से रुपये गाद रखे, तुम्हारे को पता है नहीं, उन रुपयों के कारण से मैं सर्प बना हूँ, वो सर्प तुम ले लो, रुपया ले लो और मेरा गया जी करा दो तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं छूट जाऊँ सर्प जूनी से। तो कैसे करो कि पिटारी लाओ, उस पिटारी में छेद कर दो, उस छेद लग जाए मैं भिल बरसूं, और कच्चा दूध लाओ दूध पी लूंगा, दूध पीकर मैं बढ़ूंगा। ये सब बातें मैंने सुनी। वो ब्राह्मण वहां आए थे जो सर्प था साथ में, तो सर्प को दूध पिया, दूध पीकर पिटारी मर गया, पिटा में रहा और कहा कि खर्चा लगेगा वो आपका नहीं लगेगा, हम उसे मेरे फेर पूरे हुए हैं उनके लिए मैं सर्प बनाऊ, वो रुपया दूसरे खर्चे काम हो जाए तो सब आपके घर खर्चा नहीं लगेगा। उसको वहां पेंट सराया, वो हरि प्रसाद जी कहते थे हमने देखा हमारे सामने, तो पिंड दिया, मेरे पिंड देने पर सर पर गया, सर मर गया। फिर सर्प की रथी बना करके जैसे मनुष्य को ले जावे ऐसे रथी ले जाकर उसमें दा दिया करी, वो सर्प गया गति हुई मारी, मर गया वो पिंड दिया मर गया, उसे शांत हो गया। तो इस तरह से बदला है जो किसी का लिया है वो सुखाना पड़ेगा, किसी से किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, आपको भोगना पड़ेगा, नरकों में भोगना पड़ेगा, फिर जन्म में भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतन कर्म शुभा शुभम अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतन कर्म शुभा शुभम ना भुक्ते क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरवे सैकड़ों कल्प बीत जाएगा तो भी किया हुआ कर्म पर भोगना पड़ेगा। भजन करने से उद्धार हो जाए सब कर्म भस्म हो जाएंगे, सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, सदा के लिए शुभ हो जाएंगे, किसी पर कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। अरे भगवान भाई भजन में लग जाओ निहाल हो जाओगे, नहीं तो ये भोगना पड़ेगा। और जो रोता हसी मर गई, हमारा पति मर गया, हमारा पुत्र मर गया, हमारा भाई मर गया, ये सब बदला है, सब बदला है। मर जाओ तो खुश हो जाओ, अच्छी बात है, बदला पूरा ले लिया, हमारा पाप कट जाएगा, इसका बदला लिया वो पाप कट जाएगा। मैं ब्राह्मण देवता ने वो लखोटिया मैंने कहा कि इतना पाप कट गया और पाप बाकी है, फिर लूंगा मैं, फिर आऊंगा। फिर आगे आया नहीं आया पता नहीं सुनी, पर उसने कहा कि मैं पूरा बदला आया नहीं है, ब्याज सहित सब लूंगा मैं, तुम्हारे लड़ना पड़ेगा। इस वास्ते आप कोई भी पाप करते हो, अन्याय करते हो, किसी को दुख पहुंचाते हो, किसी को कष्ट पहुंचाते हो, तो तुम्हारे कष्ट भोगना पड़ेगा, इसमें फर्क नहीं है। इस वास्ते किसी को अपने सुख पहुंचाओ, सेवा करो, आनंद से रहो, सबकी सेवा करो, किसी का सुख न बताओ, किसी का धर्म दबाओ, किसी को मारपीट मत करो। पंडित जी ने भगवती शरण जी ने कई कथाएं सुनाई। हमारे पास में ये कह रहा था, वो धनी आदमी था, तो एक गरीब को तंग किया, उसकी जमीन सभी अपनी दबा ली, उसको तंग किया, तो फिर दूसरे जन्म में वो गधा जन्मा। उसने पंडित रहे थे कहा कि मैं वो गधा हूँ जो उसने पाप किया, मेरे को निकाल दिया, मेरी जमीन ले ली, वो सब जमीन लूंगा मैं और इस वस्तु दुख लूंगा। ऐसे कहा, उन्हें पहचान बताई कि मेरे मन लाल में टीका होगा, मैं टीका हूँ, मैं वो गधा हूँ, गधा बना हूँ, गधा बन के बदल दूंगा, छोड़ूंगा नहीं कभी। इसने कई बातें सुनाई, सच्ची सच्ची बातें, घटी हुई घटना इस जन्म में घटी हुई, थोड़ी घटनाओं का दुख दिया, सब दुख लिया। वो गवाह देने वाला वो ब्राह्मण है, वो बाहर बढ़ा, घबराया कि मैंने क्यों को दुख दिया है, क्यों के दूध में लगा दिया, क्यों की झूठी गवाह देकर फंसा दिया, क्यों ऐसा किया, सब शरीर क्यों घाव हुए हुए शरीर था, ये बोल नहीं सकता। बात कहता हूँ सब बात मैं समझ जाता, बात सब पूरी कर देता था, तो बोल नहीं सकता था। तो वैसे पिंड देने से मेरे को बहुत शांति मिली, बड़ी शांति मिली, समाधि मिली, क्योंकि उनको उद्धार हो गया, उनको उद्धार होने से पुण्य हुआ, उस पुण्य से मेरे को इतनी शांति मिली। तो आप लोगों के घरों में किसी भी मृत्यु हो जाए तो समझना चाहिए कोई बदला था वो बदला दे दिया, राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि बदला उतर गया, बड़ी ऐसी बात है। जैसे आपका कर्जा है 100 रुपया, अगर 100 रुपया कर्जा चूक जाए तो 5 में से रुपये देने पड़ते हैं, पर देने रुपये तो देने पड़ते हैं, पर कर्जा चूक गया, कर्जा मिट गया, बड़ी आनंदी बात हुई। इस तरह से वो घर में कोई आदमी मर जाता है तो दुख नहीं करना चाहिए, ये बदला लेने वास्ते आया, बदला चूक गया, बड़ा उत्साह हुआ, हमारा कर्जा उतर गया, हम निर्मल हो गए, हम शुद्ध हो गए। इस वास्ते मरने पर किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो दान पुण्य करना चाहिए। 3 बात कहता हूँ मैं, जिनके घर का कोई मर जाए, दुख हो जाए, तो 3 बात बताता हूँ। एक तो ये बताता हूँ कि छोटे छोटे बालक, ब्राह्मण बालक हो नहीं तो अनाथ बालक कोई हो, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो बालक, उन बालकों को मिठाई दो, छोटे छोटे बालकों को बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला दिया, बढ़िया मिठाई बना कर दो और छोटे छोटे दो आना चार आना के खिलौने दो, वे बालक है थोड़े से राजी हो जाए। बड़े बड़े ब्राह्मणों को देने से भी पुण्य होता है, पर बड़े ब्राह्मण राजी नहीं होते, वे कहते इतना धन है मेरे क्या दिया। बालक ये मन में ही नहीं आती कि इतना धन है मेरे क्या दिया, वो तो लड्डू दिए, रसगुल्ला दिया, गुलाब जामुन दिए, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न जाते हैं राजी। तो बालकों के देने से तुम्हारा पाप कटता है। छोटे छोटे बच्चों को हमारे प्रेमी थे हरि प्रसाद, ये मोहन राजी सदैव जा करके जलेबी नई निकलती उनसे बच्चों को इकट्ठा करते है, बच्चों को जलेबी दिया करते हुए जो बोले जाओ जाओ दिया उनको जलेबी ताजी ताजी देते, बड़े राजी होते, खुशी होते। तो वे कहते थे कोई विघ्न हो, कोई बाधा हो, बालकों को मिठाई देने से हमारी शांति मिलती है, हमारा पाप कटता है, ऐसा हमने देखा है, उन्होंने करके देखा है, फिर मैंने देखा है वो दिया करते थे। सिंध भाई खड़ा पे आए तो वहां पर मिठाई ला कर मिठाई दी, साधुओं को भोजन कराया। तो उनके स्वभाव था तो छोटे छोटे बच्चों को जलेबी दिया करी, ताजी ताजी गर्मा गर्म जलेबी दिले बच्चों को दिया करते, तो वे खड़ा करते तो उनसे दुख होते। तो एक तो ये करो कि आपके शोक हो दुख हो तो बच्चों को मिठाई दो, एक गीता रामायण भागवत आदि का पाठ करो, नाम जप का कीर्तन करो, फिर वो अर्पण करो जो बन गए उनके लिए, आपका शोक कम हो जाएगा। तीन बातों से शोक कम होता है, मैंने करा करके देखा है, अनुभव की हुई बात है, आप कहीं देखो। एक तो इसे मिठाई दो, एक पाठ करो, एक जो मर गए उनको भगवान के पास देखो, तो भगवान के चरणों में बैठा है, प्रार्थना करो आप तो भगवान के चरणों में चले गए, जब याद आवे तब तो चरणों में देखो, भगवान के चरणों में तो उसका कल्याण होता है, आपका कल्याण होता है, सबको शांति मिलती है। और ऐसा करने से शोक मिटता है, ये अनुभव करके देखा। बड़े भी अवस्था वाले आदमी है उनको मैं जानता हूँ, सबका नाम तो आपको बता उचित नहीं समझता हूँ, और ये शोक हुआ, शोक में उनको मिठाई दे, मिठाई देने से और ब्राह्मण गीता सहस्त्र नाम हनुमान चालीसा रामायण इनके पाठ करने से पाठ करो शोक निकलता, और कीर्तन करके भगवान नाम जप के अर्पण करो और मिठाई देओ और भगवान के चरणों में देखो, वह देखने से आपके पाप दूर होते। इनमें शोक बैठता है, जिन भाई बहनों के शोक हो वे करके देखो, ये तीन बातें भगवान के चरणों में देखो और उनके नाम से नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, वो पाठ करके सौंपो अर्पण करो उसे, इनका पुण्य आपको, तो आपकी चिंता कम हो जाएगी। प्रत्यक्ष बात है, ऐसे मैंने देखा है, अनुभव किया है, इस वास्ते आप पुण्य करो, गौओं को घास दो, गौओं को पानी पिलाओ, प्याऊ लगाओ, जहां जरूरत हो वहाँ पर प्याऊ लगाओ, जल पिलाओ, उससे बड़ा पुण्य होता है, आपके दुख दूर होगा, संताप दूर होगा, जलन दूर होगी, शोक दूर होगा, आपको शांति मिलेगी। ये करके आप देखो, मैंने ऐसे किया है, कराया है, तो शांति मिली है। अपरिचित खाने में बम्बई में कलकत्ता में जब हवाई जहाज में जावे तो पास में घर बनाए हुए प्लास्टिक के टुकड़े ऊपर दिए हुए, उनमें ऊपर लेरी होते हुए उनके छोरा छोरी है, उनको जाकर के मिठाई दो और वो देखो मिठाई खाते हो। माँ को जिसके चित्त चित्त हो तो गोरी गोरी मोटर बैठ जाओ और वे देवे, वे राजी हो, खुशी हो जाए, उसको खुश देखो, वो खुशी दे आपने शोक दूर होगा, शोक दूर होता, शांति मिलती है, पाप पाप से कोई पाप पुण्य से पाप दूर होता है, नष्ट होता है, ऐसे कर चलेगा है। तीन बात है, जिस किसी छोड़ दो ऐसे कर देखो भाग। अब इसमें कोई बात रह गई हो तो फिर पूछो भाई, आज दो समय समाप्त हो गया, पांच वर्ष में हो गया। मत जाना, कीर्तन में बीच में जाना है, भगवान के नाम का अपमान करना है, इसका पाप लगता है। सबक हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण।